हेलो, गुड मॉर्निंग, नमस्कार, सुप्रभात। मैं आपको आज एक पुस्तक के बारे में पढ़ने जा रहा हूँ। इस पुस्तक का नाम है हमें ऊर्जा के बारे में कैसे पता चला, जिसके लेखक हैं आइज़ैक एसिमोव। इस पुस्तक का हिंदी अनुवाद किया गया था अरविंद गुप्ता के द्वारा। तो हम इस पुस्तक का अध्याय एक शुरू करने जा रहे हैं। अध्याय एक का नाम है ऊर्जा। तो चलिए शुरू करते हैं। मेरा आपसे एक विनम्र निवेदन है, आप कृपया करके एक पेन और पेपर अपने साथ में रखिएगा, जिससे जो कोई भी आप बात आपको महत्वपूर्ण लगे वो आप लिख सकें, नोट कर सकें, जो आपके हमेशा साथ रहे। तो चलिए शुरू करते हैं ऊर्जा, जो कि अध्याय एक पहला अध्याय। तो क्योंकि आजकल ऊर्जा एक बहुत चर्चित विषय है, शायद उससे ऐसा लग सकता है कि प्राचीन काल में यह शब्द खूब प्रचलित होगा, पर वास्तव में ऐसा नहीं था। ऊर्जा शब्द का आविष्कार आज से 200 वर्ष पूर्व एक ब्रिटिश वैज्ञानिक थॉमस यंग ने किया। उसने इस शब्द का पहली बार 1807 में उपयोग किया। ऊर्जा वो चीज़ है जिसके द्वारा हम कोई कार्य कर पाते हैं। किसी भी कार्य को संपन्न करने के लिए हमें श्रम करना पड़ता है। किसी भारी वस्तु को उठाने के लिए हमें काम करना पड़ता है। किसी हल्की वस्तु को उठाने के लिए भी हमें कार्य करना पड़ता है, परंतु इस बार कार्य की मात्रा कम होती है। किसी वस्तु को अधिक दूरी तक ले जाने के लिए ज़्यादा और कम दूरी तक ले जाने के लिए कम कार्य करना पड़ता है। जितनी अधिक खींच के खिलाफ अधिक दूरी तक खींचेंगे, उसको उतना ही अधिक कार्य करना होगा। ऊर्जा का कार्य से सीधा संबंध है। अधिक कार्य करने के लिए आपको ज़्यादा ऊर्जा की ज़रूरत होगी, और आपके पास जितनी अधिक ऊर्जा होगी आप उतना ही ज़्यादा काम कर पाएंगे। थॉमस यंग ने ऊर्जा शब्द एक यूनानी वाक्य अंदर कार्य से प्रेरित होकर ईजाद किया। ऊर्जा एक ऐसी चीज़ है जिसके अंदर कार्य छिपा है। आप उस ऊर्जा के उपयोग से कार्य कर सकते हैं। प्राचीन काल में लोगों ने ऊर्जा शब्द का उपयोग ना किया हो, परंतु उन्हें निश्चित रूप से थकान होती होगी। उन्हें यह भी पता था कि वे जितना ज़्यादा कार्य करेंगे उतनी अधिक मेहनत करनी पड़ेगी और उतनी ज़्यादा थकान होगी। अगर उन्हें ऊर्जा शब्द का पता होता तो वे निश्चित रूप से यह कहते, आपके शरीर में एक निश्चित मात्रा में ऊर्जा है, आप जितना अधिक कार्य करेंगे उतनी ही ज़्यादा ऊर्जा खर्च होगी और आपको उतनी ही ज़्यादा थकान महसूस होगी। पर प्राचीन लोगों को एक बात नहीं पता थी कि ऊर्जा के इस्तेमाल द्वारा ही कोई भी कार्य संपन्न होता है। उन्हें लगता था कि दैविक शक्तियों द्वारा कार्य संपन्न होता है, जिसमें ना तो कोई श्रम करना पड़ता है और ना ही कोई थकान होती है। प्राचीन यूनानी ऐसे संगीतज्ञों की कहानियाँ सुनते हैं जिनके अलौकिक संगीत से पत्थर नाचने लगते थे और दीवारें खुद ब खुद खड़ी हो जाती। अरेबियन नाइट्स पुस्तक में अलादीन की कथा है, जो आपके जादुई चिराग से जो चाहे पा सकता था। चिराग के अंदर का जिन अलादीन के लिए पलक झपकते ही एक महल तैयार कर सकता था, पर उससे जिन बिल्कुल थकता नहीं था, क्योंकि वो ऊर्जा की बजाय जादू इस्तेमाल करता था। लोगों द्वारा इस प्रकार की कहानियां गढ़ने में वास्तव में कोई आश्चर्य की बात नहीं है। काम करना कठिन था और हर एक इंसान बिना थके काम करने की कोशिश करता था, पर किसी ने ना तो जादू टोने द्वारा किसी काम को संपन्न होते देखा था और ना किसी ने जादू टोने से कोई काम किया था। उस समय जो भी कार्य संपन्न हुआ उसमें ऊर्जा खर्च हुई, और अगर उसे लोगों ने मिलकर किया तो उसमें श्रम लगा, जिससे लोगों को थकान हुई। पर ज़्यादातर बार हम कार्य शब्द का संबंध जीवित मनुष्य के साथ जोड़ते हैं। अगर मनुष्य काम करते हैं तो घोड़े, गधे और बैल जैसे जानवर ही काम करते हैं, पर कभी कभी निर्जीव वस्तुएँ भी काम करती हैं। हवा पानी में जहाज़ों को ढकेलती है, नदी का बहाव पेड़ों के तनों को आगे ले जाता है, ज्वार भट्टा भारी जहाजों को ऊपर उठाता है। गुलेल द्वारा पत्थर हवा में तेजी से फेंका जा सकता है। अगर पत्थर भारी हो तो किसी दीवार से टकराकर उसे तोड़ सकता है। जब कोई निर्जीव वस्तु काम करती है तो निश्चित ही वो गतिशील होती है। स्थिर हवा, स्थिर पानी या स्थिर पत्थर में किसी चीज को हिलाने, बहाने या तोड़ने की क्षमता नहीं होती। बहती हवा और पानी और गतिशील पत्थरों में कार्य करने की क्षमता होती है, क्योंकि गतिशील चीजें काम करती हैं, इसलिए गति में निश्चित ही एक प्रकार की ऊर्जा होती है। हम इसे गतिशील ऊर्जा बुला सकते हैं। पर 1856 में एक ब्रिटिश वैज्ञानिक लॉर्ड केल्विन ने उसे काइनेटिक एनर्जी या गतिक ऊर्जा का नाम दिया। काइनेटिक एक यूनानी शब्द है जिसका मतलब होता है गति। जितनी तेजी से वस्तु आगे बढ़ती है वो उतना ही अधिक कार्य कर सकती है और उसमें उतनी अधिक ऊर्जा होती है। अगर आप हल्के से हथौड़ी को कील पर मारें तो उससे कील लकड़ी में थोड़ी ही गहराई तक जाएगी, पर अगर आप हथौड़ी को तेजी से कील पर मारेंगे तो वो उसके मत्थे पर जोर से टकराएगी और कील लकड़ी में अधिक गहराई तक जाएगी। अगर भारी और हल्की दो वस्तुएं एक समान गति से जा रही हों तो भारी वस्तु में हल्की की अपेक्षा ज़्यादा गति ऊर्जा होती होगी। इसलिए एक बड़ा भारी हथौड़ा किसी हल्के छोटे हथौड़े की तुलना में कील को हर एक बार में अधिक गहराई तक ठोकेगा। कभी कभी एक स्थिर वस्तु भी कार्य कर सकती है। कल्पना करें, एक पत्थर की झोल पहाड़ी के सिरे की एक किनार पर स्थित है। हवा का एक तेज झोंका उसे हिला सकता है और वो गिर सकता है। वो जैसे जैसे ढलान पर नीचे लुढ़कता है उसमें गतिक ऊर्जा आ जाती है। पर कोई वस्तु गिरती है तो उसकी गति तेज और फिर और तेज होती जाती है। इस प्रकार उसकी गतिक ऊर्जा भी बढ़ती जाती है। अंत में तेज गति का पत्थर एक जमीन से टकराता है तो वो कुछ काम करता है, उदाहरण के लिए जो किसी अन्य वस्तु को चकनाचूर कर सकता है। जब वो पत्थर पहाड़ी की कटार पर टिका था तो वो निर्जीव और ऊर्जा विहीन लगता था, परंतु पहाड़ी से गिरने के बाद उसकी ऊर्जा बढ़ जाती है। हम यह कह सकते हैं कि पहाड़ी की कटार पर टिके पत्थर में ऊर्जा होती है और वो सही परिस्थितियों का इंतजार कर रहा होता है। तो धन्यवाद, मैं सूरज अहरवाद, मिलेंगा इसी पुस्तक के प्रथम अध्याय के सेकंड पार्ट में। तो चलिए ख़त्म करते हैं। धन्यवाद।